126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuowano budynek przychodni w Centrum Onkologii w Warszawie. Dożywocie dla Doriana S. za gwałt i zabójstwo Lizy w centrum stolicy. Uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego zaczynają zimowe ferie. Ewakuacja jednego z budynków stołecznego Centrum Onkologii. Około 60 osób musiało opuścić budynek przychodni onkologicznej z powodu drażniącego zapachu, mówi Marta Haberska z warszawskiej policji. Na chwilę obecną jest sprawdzany powód, co było powodem takiej sytuacji. Na miejscu pracuje straż pożarna, pracują policjanci oraz pracownicy stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Ewakuacja jest częściowa, dotyczy tylko przychodni onkologicznej. Dorian S. do końca życia pozostanie za kratami. Sąd uznał go winnym zabójstwa na tle seksualnym i rabunkowym. Ofiarą była 25-letnia Liza, która do Polski przyjechała z Białorusi. Tej nocy wracała ze spotkania z koleżanką, szła ulicami w centrum Warszawy, do domu nie dotarła. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie jest Agata Król. Witaj. Witam. Powiedz, jaka była reakcja oskarżonego? No, wyglądał tak, jakby ta informacja do niego nie dotarła. To najwyższy wymiar kary, jaki mógł usłyszeć, chcieli tego prokurator i pełnomocnicy bliskich Lizy. Obrońcy oskarżonego chcieli umorzenia postępowania w związku z poczytalnością Doriana S. lub łagodnego wymiaru kary. Sąd zdecydował inaczej, bo jak uzasadniał sędzia Paweł Dobosz, kara jest wyrazem potępienia dla osoby, która naruszyła najcenniejsze dla człowieka dobra. Jak usłyszeliśmy, sprawca działał umyślnie z zamiarem wykorzystania i pozbawienia życia, co pokazują nagrania monitoringu z miejsca zbrodni. W pewnym momencie oskarżony podnosi brzeg kominiarki, odsłania usta. Tymi ustami chce dotykać twarzy, ust, szyi Lizy. To nagranie w tym fragmencie wywołuje trwogę, bo przecież możemy sobie wyobrazić, co czuła wówczas Liza. Strach, przerażenie, co myślała. Wygląda na to, że na wyrok miały wpływ opinie biegłych, toksykologa, seksuologa i psychiatry. Sędzia zaznaczył, że kara będzie odbywana w systemie terapeutycznym. Sam wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy Doriana S. zapowiedzieli apelację. O czym sprzed Sądu Okręgowego w Warszawie mówiła Agata Król. W 80. rocznicę wkroczenia oddziałów 1. Armii Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej do zrujnowanej stolicy Archiwum Główne Akt Dawnych upamiętniło żołnierzy i mieszkańców Warszawy. Po raz pierwszy odsłonięto dla publiczności fragment ścian z zapiskami z 1945 roku, mówi dyrektor archiwum Hubert Weiss. Ta tablica jest świadectwem poszukiwań, które prowadzili mieszkańcy wracający do Warszawy, poszukiwań ludzi, którzy mieli jakiś związek z ulicą Długą. Tu był szpital w czasie Powstania Warszawskiego i punkt kontaktowy. Pewnie więcej takich napisów było na murach. To ze względu na szpital pewnie było najbardziej oczywiste. Warszawa była w tym momencie morzem ruin, więc ludzie tutaj docierali, szukali kontaktu ze swoimi bliskimi. Tablice w bramie archiwum Główne Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7 można oglądać do końca stycznia w godzinach pracy instytucji. Na 2 tygodnie odkładają zeszyty i podręczniki i odpoczywają uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Rozpoczynają właśnie zimowe ferie. Na zimowe ferie najlepiej w góry, przekonują uczniowie, którzy właśnie rozpoczynają wypoczynek. Jeździć na narty. To będzie mój pierwszy raz w życiu. Na początku najłatwiej zacząć na prostych trasach. Można napisać, że do szkółki narciarskiej. A nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego z Warszawy, Ewa Wargin, zapewnia, że najmłodsi przed początkiem ferii uczą się, jak odpoczywać z głową. Każdy nauczyciel prowadzi zajęcia, warsztaty, różne zabawy, które mają uzmysłowić dzieciom bezpieczeństwo. Nie tylko wypoczynek i fajne zabawy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Na trasach wyjazdowych z głównych miast, a także przy wjazdach do miejscowości turystycznych prowadzone są wzmożone kontrole policji i inspekcji transportu drogowego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, umiarkowana jedynie w Poznaniu, Zgierzu, Zakopanem i w Bielsku-Białej. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 20%. Zalecane jest oszczędzanie prądu między godziną 18 a 21. Sieć może być wtedy przeciążona. To był serwis Trójki.

Moda na wygrzebywanie i odkurzanie starych, pięknych płyt mocno wpisała się w rynek muzyczny XXI wieku. Tendencja trwa co najmniej od dekady, dzięki czemu najmłodsze i, no i średnie pokolenie ma szansę w pełni doświadczać tego, czym interesowali się na przykład nasi rodzice. W Polsce sprawa nabiera jeszcze innego wymiaru, bo wiele z tej muzyki trafia do nas po raz pierwszy, ponieważ wcześniej z powodu żelaznej kurtyny, no cóż, nie było mowy o dotarciu do niektórych nagrań. W tym wszystkim jest jeszcze coś więcej, mianowicie możliwość poznania wrażliwości, często zupełnie innego sposobu grania muzyki niż dziś i na dokładkę tego, jak działała wyobraźnia u artystów kilkadziesiąt lat temu. Dziś dzięki postępowi techniki wiemy więcej. Chciałoby się powiedzieć, sięgamy dalej, ale kiedyś często dopowiadano to, co tak naprawdę nie było znane. I myślę sobie, że ta wyobraźnia miała olbrzymie pole do popisu przy pierwszych wyprawach na przykład w kosmos. Komiksy, plakaty, filmy i rzecz jasna książki były tym czymś, co powodowało, że nie było nas tu i teraz, lecz gdzieś daleko i często w innym czasie, w świecie, którego tak naprawdę nie ma, mimo iż autor, za którym podążaliśmy, posługiwał się realnymi nazwami i pojęciami. Zjawisku science fiction doskonale przysłużyła się muzyka, która zwłaszcza w latach 70. dała melomanom wysyp kapitalnych płyt. Dziś chcę przywołać kilka z nich. Dzień dobry, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Nasz czas rozpoczynam w 1976 roku, kiedy to kilka lat po wylądowaniu na Księżycu zaczęto myśleć o podboju Marsa, czerwonej planety, na której wylądował Dexter Wenzel, klawiszowiec, miłośnik pierwszych syntezatorów, no i gość łączący na swoich płytach disco, funk i jazz. Trąbka z tłumikiem? Najlepiej. Stargazer, czyli obserwator Dexter Wenzel na swojej pierwszej autorskiej płycie, wykorzystując m.in. elektronikę spod znaku ARPA. Ze Stanów na moment przenosimy się do Francji lat 70., czyli do pięknych czasów określanych przez historyków mianem społeczeństwa konsumpcyjnego, gdzie w dostatku, tak często przywoływanym dziś we wzornictwie użytkowym, odpływano w muzykę spod znaku Space Disco, no i jej znacznie energetycznej odmiany Energy. Z roku 1977 Universal Energy w utworze Disco Energy. Sięgam dziś po to nagranie, ponieważ to właśnie nurt Energy dał początek gatunkowi Space Disco, które w komercyjnej przestrzeni najczęściej towarzyszyło wszelakim gadżetom, komiksom czy wreszcie klubom, ale też pokazom mody, w trakcie których prezentowano kreacje inspirowane kosmosem właśnie. Wyprawy na Księżyc fascynowały wszystkich, do tego jeszcze ten program Wojen Gwiezdnych rozpalał wyobraźnię do granic możliwości. Rozpalał również Domenico Monardo, czyli Meco, który po premierze filmu George'a Lucasa wręcz oszalał na punkcie tego obrazu, no i muzyki, jaka mu towarzyszyła, no i postanowił na jej bazie stworzyć bardzo charakterystyczny remiksowy medley. Wciąż pozostajemy w roku 1977, kiedy to światło dzienne ujrzała najbardziej znana produkcja tego gentlemana. Muzyka powstała z inspiracji Gwiezdnych Wojen, nasączona całą masą dźwięków z tego filmu i oczywiście kompozycji podlanych sosem o smaku disco i funku. To kapitalna produkcja, którą w swoich zbiorach powinien mieć każdy, kto fascynuje się tymi filmami. Przed Państwem Meco z płyty zatytułowanej Music Inspired by Star Wars and Other Galactic Funk. Niech moc będzie z wami. To dopiero. Mecco i Music Inspired by Star Wars and Other Galactic Funk. Cała pierwsza strona tego piekielnie dobrego wydawnictwa nasączonego funkiem, no i muzyką disco. Przy takiej też pozostaniemy jeszcze, bowiem sięgnę po kompozycję zatytułowaną Tryouts for the Human Race zespołu Sparks. Kompozycję wydaną w roku 1979. No i trudno sobie wyobrazić gorszy moment, ponieważ jak być może Państwo pamiętają, ten zespół wcześniej grał muzykę rockową, ale w pewnym momencie, poddając się koniunkturze, bracia Mael, będąc liderami tej formacji, postanowili porzucić dotychczasowy rockowy styl i zająć się muzyką dyskotekową. Tyle, że w tym samym roku, a dokładnie 12 lipca na stadionie w Chicago, doszło do potężnej rozruby, w trakcie której wysadzono w powietrze, i to dosłownie, potężny kontener płyt właśnie z muzyką disco. Na stadionie pojawiło się tysiące rockmenów, zwołanych przez Stefana Madala, charyzmatycznego prezentera radiowego, który rok wcześniej został zwolniony z pracy z powodu, no cóż, zmiany muzycznego formatu rozgłośni, w której pracował. 20-kilkuletni Dal wymyślił wieczór niszczenia płyt disco, który przeszedł do historii jako Disco Demolition. Na stadionie bejsbolistów White Sox w Chicago przyszedł na ten stadion wielotysięczny tłum i nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak dużo ludzi, bowiem drużyna z Chicago wtedy nie grała dosyć dobrze. Tyle, że tego popołudnia przyszło nie 6 tysięcy osób jak zazwyczaj, tylko 12 tysięcy. Każdy z uczestników dzierżył w ręku jakąś znienawidzoną płytę. Tłum ułożył z nich stos, a Dal aktywował ładunek wybuchowy. Tyle tylko, że ten okazał się zbyt silny i zostawił po sobie dużą dziurę w ziemi. Tłum zaczął szaleć, a że na stadion udało się wnieść sporą ilość whisky i marihuany, no to jak sobie Państwo mogą wyobrazić, szajba mocno uderzyła do głowy fanom muzyki rockowej. Butelki i płyty latały nad głowami i ponoć nawet jakaś para na murawie uprawiała seks. Przywołuję tę historię z kilku powodów. Niektórzy uznali to wydarzenie za swoistą cezurę w historii muzyki rozrywkowej, no bo od tego czasu disco rzeczywiście zaczęło tracić się na znaczeniu, ale również dlatego, że dziś chciałbym przywołać moim zdaniem jedną z najlepszych kompozycji Giorgio Morodera. To właśnie on został producentem Sparksów, no i współpracował ze Sparksami w roku 1979. Thank you.